Hocam diyor ki güzel ahlakın. Gel abi gel. Gel. Gel sonra. Otur. Bismillah. Güzel ahlakın. Hocam güzel ahlakın en belirgin belirtisi özelliği nedir günümüzde diyor. Geçip biz buna değinmiştik. İnşallah önümüzdeki derste yine değineceğiz. Önümüzde gelecek inşallah. Yani şu anda en güzel ahlaka sahip olmak için her şeyden önce Müslüman muvahhid olması gerekiyor. Muvahhid olması gerekiyor. Ey tevhid ve şirkte çok uyanması, çok uyanık olması gerekiyor. Hiçbir zaman Allah'a karşı şirk koşmaması lazım. Ve devamlı bütün ibadetlerinde Allah'ı birlemesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi en güzel ahlaka sahip olmak için bu tevhidi %100 İslami akide üzerine kurduktan sonra ey kelime-i şehadeti gerçekleştirdikten sonra namazını dosdoğru kılması. Ve buradaki namazı dosdoğru kılması ey şartlarına, rükünlerine, vaciplerine ve sünnetlerine uygun olup ve bunu Müslümanlarla beraber camide kılması. Bu bir ikincisi. Üçüncüsü özellikle farz olan oruç, ondan sonra pazartesi, perşembe günleri veyahut da 13. Hicri ayının 13. 14. ve 15. günleri oruçla geçirmek. Bunun yanında günlük hayatında yemesinde ve içmesinde gücü nispetinde elinden geldiği kadar helal yoldan kazanmak. Çünkü bütün bunların etkinliği var şeyden Müslümanın hayatında. Müslüman haram yerse, Müslüman mesela tevhidi bozuk olursa, Müslümanın namazı doğru dürüst olmazsa özellikle bu dönemde ve bu zamanlarda nasıl güzel ahlaka sahip olacak? Namaz kılmayan bir adam her çeşit haram işleyecek. Komşusuna da eziyet verebilir. Komşusunun namusuna da göz dikebilir. Tamam mı? Arkadaşına da göz dikebilir. Şuna buna eziyet verebilir. Ve birçok ahlaksızlığa sahip olabilir. Ama namaz kıldığı zaman biliyorsunuz ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu diyor ki ayeti hatırlayan var mı aranızda? İnne salate anil fahşai vel munkar. Tamam mı? Şüphesiz ki diyor namaz, tamam mı? Münkerden, fısku fırcudan korur. Yani nasıl? Gerçekten namazı %100 şartlarına, rükünlerine, vaciplerine, sünnetlerine göre kılıp ve o namazı kıldığı zamanda gerçekten huşuğa dalarsa okuduğu şeylerin manasını anlayarak, tamam mı? Manasını anlayarak. Çünkü kişi namaz esnasında okuduğu surelerin manasını anlarsa huşuğa dalar. Manalarını bilmiyorsa nasıl huşuğa dalacak? Çünkü o okuduğu ayet kendisine mi başkasına mı hitap ettiğini bilmeyince normal olarak okuyup gidecek papağan gibi. Papağanla konuşuyorsun diyorsun ki Bismillahirrahmanirrahim. O da diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ama sorsan papağana ne dedi? O da sana ne dedi? Sana diyecek ki ne dedi? Çünkü sen ne diyorsan aynısını söylüyor. Ha o zaman bir Müslüman kişi namaz esnasında okuduğu sürelerin manasını bilmezse nerede huşuğa dalacağını, nerede korkacağını, nerede sevineceğini, tamam mı? Nasıl huşuğa dalacağını bilmez. Dolayısıyla namazı dosdoğru kılan bir kişi Allah'ın izniyle onu her çeşit ahlaksızlıktan ne yapar? Onu alıkoyar. Öbür tarafta mesela komşularına karşı çok hassas davranması. Hiçbir zaman komşularına karşı küstürücü veyahut da zulmedici bir ahlaka sahip olmaması lazım. Mesela komşunun üstünde oturuyorsa elinden geldiği kadar çoluk çocuğuna tavsiye ederek onun altındaki insanları rahatsız etmemek için çok hassasiyet veyahut da dikkatle geceleri ve gündüzleri geçirmesi gerekiyor. Çünkü onun altındaki komşusu bu tür şeylerden dolayı rahatsız olursa bu nedir? Kul hakkıdır. Davetçi bir kişi elinden geldiği kadar kul hakkına tecavüz etmemesi gerekiyor. Çünkü bu İslami ahlaktan bir şeydir bu. Tamam mı? Öbür tarafta alışverişinde. Olduğu çalıştığı yerde mesela arkadaşlarıyla olan irtibatları, münasebetleri. Onlara karşı gülümser olacak, onlara karşı konuşmalarda, gidişlerde, gelişlerde, yani bütün tavırlarında elinden geldiği kadar Kur'an ve sünnet ölçüsünde onlarla irtibatı kurarsa o zaman İslami ahlakında ne olmayacak? Alıkonmayacak. Ama Kur'an'ın ölçüsü üstünde çıkarsa, heva ve hevesine göre bütün bunları yapmazsa tabi iblis ondan daha kuvvetli olduğu için ne yapar? Onu devamlı bu çizginin dışına çıkarıp diğer batıl çizgiye Allah korusun ahlaksızlığa sürükler. Ve bunun gibi birçok şeyler. Yani Müslüman 24 saat içerisinde yaşamında elinden geldiği kadar Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanması, Aleyhisselatü Vesselam'ın da ahlakı Kur'an'dı. Tabii ki Müslüman onu Kur'an'dan onu ilgilendiren şeyleri öğrenecek. Sünnetten yine o şekilde ve kendini onlar ile emirlerle, yasaklarla. Emirleri yerine getirecek, yasaklardan alıkonacak. Emirlerini yerine getirip yasaklardan alıkonunca Allah'ın izniyle zamanla en büyük veyahut da en güzel ahlaka sahip olacak. Ve en güzel ahlakla ahlaklanan kişi Allah katında en değerli olan kişidir. Allahu alem.